Jack London, Fedakar Kadın. Seslendiren Akın Altan. Tüyleri buzdan diken diken olmuş tilki bakışlı kurt kafasına benzeyen bir kafa, çadırın perdeleri arasına süzülüverdi. Oradakiler hep bir ağızdan bağırıştılar. ''Yere yat! Hey kızıl dereli! Allah'ın belası! Yat yere!'' Beddoes, görünmesiyle yok olması bir olan köpeğe kalaylı tabağı küt diye indirmişti. Louis Savoy, kapı perdelerini bağladıktan sonra gitti ellerini ısıttı. Dışarıda hava bıçak gibi keskindi. 48 saat önce ispirtolu termometre sıfırın altında 68 dereceye dayanamamış, patlamıştı. O zamandan bu yana da gitgide azalmıştı ısı. Bu durum ne zaman son bulur bilinemezdi. Tanrı güç kuvvet vermezse, bu koşullarda közsüz ateşsiz yaşamak, bol bol soğuk havayı ciğerlere çekmek, ayvayı yemek demekti. Bazıları bu hıyarca işi yapar, çoklukla ciğerleri takır takır buz tutardı. Onlar o saat kuru bir öksürüğe tutulurlardı. Hele öyle iç yağ falan kızartılmaya görsün tavada, öksüre öksüre canları çıkardı. Nice sonra, bahar ya da yaz ayları gelince yerin buzları çözülür, toprağa bir çukur kazılırdı. Adamın yosunlarla örtülü cesedi konurdu oraya. Soğuktan hiç bozulmayacak olan cesedin mahşer günü ayağa kalkacağına 2 kere 2 4 gibi inanılırdı. Dışarıda dayanılmaz bir soğuk ortalığı kasıp kavuruyorsa da çadırda aynı soğuktan eser yoktu. Mobilya denebilecek tek eşya sobaydı. Herkes onun başına geçmek için can atıyordu. Çadırın orta yerine, karın üstüne sıra sıra köknar dalları dizilmiş, onların da üstüne kürk falan atılmıştı. Basıla basıla düzleşmiş öbür kısımlarda kutup dairesindeki bir kampta bulunabilecek eşyalar darmadağın duruyordu. Harıl harıl yanan soba nar gibi kızarmıştı. Ama 3 adım ötede öyle buzlar vardı ki sanki ırmağın ağzından yeni çıkarılmışçasına diken diken pürtüklüydü üstleri. Dışarıdaki soğuğun yarattığı basınç sıcak havanın yükselmesine sebep oluyordu. Sobanın tam üstünde borunun çadır bezini delip geçtiği yerde yüz yuvarlak küçük bir daire meydana gelmişti. Sıcaktan kupkuru olmuştu burası. Sonra bu daire gitgide genişliyor, genişledikçe de nemli, ıslak bir görünüş alıyordu. Öyle ki bazı yerlerden su sızıyordu. Çadırın geri kalan tarafı bembeyaz bir buz tutmuştu. Ah! Oh! Kürklerin altında uyuyan solgun benizli, sakallı, gencecik bir adam habire inliyordu. Anlaşılan uyku da dindiremiyordu acılarını. Yarı açılmış vücudu şöyle bir titreyip sanki ısırgan dolu bir yataktan kaçmak istercesine kıvranmaya başladı. ''Beddoes, çevirin şunu!'' diye emretti. ''Kramp girdi bir yanlarına herhalde.'' Bunun üstüne yürekleri iyilikle dolu 5-6 kişi yerde yatanın birden üstüne çullanıp onu ters çevirdiler. Orasını burasını bir güzel ovuşturdular. Adam üstündeki örtüleri fırlatıp kıçının üstüne oturarak boğuk bir sesle ''Yerin dibine geçsin yolu izi be!'' dedi. ''3 mevsimdir anam ağladı çalışmaktan. İflahım kesildi. Alışmadığım nane, alışmadığım bokluk kalmadı.'' Ama yine de Allah'ın yan bile bakmadığı şu topraklarda hiçbir iş beceremedim. Kafama şu dank etti ki, ben karıdan zerre kadar farkı olmayan bir Atinalıyım. Erkekliğin yanından bile geçmemişim. 2 büklüm olup sürüne sürüne sobanın başına gitti. Bir cigara sardı. Sızlandığım falan yok. Ama utanıyorum kendimden. Bunu da söylüyorum kendi ağzımla işte. Olup olacağı 30 millik bir yürüyüşten sonra şu halime bakın hele. Hani tavşan kanı çay içmeye meraklı, çıt kırıldı muhallebi çocuğu herifler olur. Biraz yol yürüseler her yanları dökülür, elleri ayakları tutmaz olur ya, ben de tıpkı öyleyim. Of, tiksiniyorum kendimden yani. Var mı bir kibritiniz? Beddoes bir kibrit çöpü uzatarak bir baba edasıyla, ''Hele bunca üzme yüreğini şimdi.'' dedi. Buzların çözülmesine sakla üzüntülerin birazını da. Demek hasta gibisin ha? Oho! Bu karlı buzlu yollara ilk düştüğümde sen beni görecektin. Bir uyuşukluk, bir gevşeklik hissediyorsun kendinde, değil mi? Benim öyle zamanlarım olurdu ki, su akan bir deliğin üstüne yatıp su içtikten sonra Beni ayağa dikmek için 10 dakika uğraşmak gerekirdi. Bütün kemiklerim çatırdar, acısına can ciğer dayanmazdı. Orana burana kramp mı giriyor? Oho! Kamptaki bütün arkadaşlar benim başıma toplanır, kramp giren yerleri açmak için tam yarım gün ha babam uğraşırlardı. Bu çocuk denecek yaşta iyi sayılırsın yine de sen. Kafan da çalışıyor. Şöyle 1 yıl geçsin de gör bak. Öyle bir iz sürersin ki bizim gibi moruklar yaya kalır yanında alimallah. Hem sende öyle hiç yağ tabakası falan yok. Övünebilirsin bununla. Nice baba yiğitler vücutlarındaki yağ tabakası yüzünden başka vadeleri gelmeden tahtalı köyü boylamışlardır. Yağ tabakası mı? Evet, şişmanladıkça yağ tutar vücut. Küp gibi şişman kişiler doğru dürüst iz güdemezler. Hiç böyle şey duymamıştım. Öyle değil mi yani? Herkesin bildiği bir şey bu. Kabul etmeyecek ne var? Öyle hemen yapılacak bir iş oldu mu, şişman kişi üstesinden gelebilir bunun. Ama yapılacak işin uzadığını düşün bir de. Ne alt eder o zaman? Hapışır kalır. Şişman adam ha babam çalışamaz. Çalışmakla şişmanlık birlikte yürümez pek. Şöyle minnacık, tuttuğunu koparan sinirli tipler olur. Onlara güven bak. Kemik kokusu almış sıska köpeklere benzerler. Şişmanların bir işe yaradığını görsem, inanmam yani. Louis Savoy, evet diye lafa girdi. Palavra değil bunlar. Ben bir herif tanıyorum kömüş gibi tıpkı. Sulphur Creek'e yanında Lon McFain diye biriyle gidiyordu. Bu çingene maşası, kızıl saçlı Hollandalı Lon McFain'i tanır mısınız bilmem. Dudakları hiç yan yana gelmez. Habire gülerdi. İkisi bir gün bir gece ha babam yürüyorlar. Öyle ki bizim şişkonun bacaklarında can derman kalmıyor. Adım başı uzanı veriyor karın içine. Uzandıkça da bizim bücür basıyor ona tekmeyi kalk diye. Koca göbek küçük çocuklar gibi zırlıyor dayağı yedikçe. Bücür ta benim kulübeye gelinceye kadar yapıştırıyor tokadı, yapıştırıyor tokadı şişkoya. Herifçioğlu tam 3 gün çıkamadı benim kulübenin içinden. Yani böylesi karı gibi erkek hiç görülmemiştir dünyada. Hiç! Dediğiniz gibi vücudunu bir yağ tabakası kaplamıştı onun da. Prince, o dillere destan Axel Gunderson'ın encamı ne oldu? Diye sordu. İri kıyım İskandinavyalının berbat mı berbat, acı olaylarla dolu serüvenleri maden mühendisinin kafasında derin izler bırakmıştı. Eliyle doğu taraflarını gösteren belirsiz bir hareket yaparak, orada bir yerlere gömüldü, dedi. Tuzlusunun oralarda gözünü budaktan esirgemeden dolaşan ya da bir renk yeğinin ardına düşüp iz güden ondan daha şişman bir insan görülmemiştir. Kuralı bozmayan tek kişidir o. Karısı Unga, gelse gelse 110 kilo gelirdi. Gram fazlalık yoktu vücudunda. Zorluklara göğüs germede, fedakarlıkta kocası aşık atamazdı onunla. Hatta geçerdi bile onu. Kafasında kurduğu şeyi yapmak için yeri göğü oynatırdı alimallah. Mühendis, ama seviyordu kocasını, dedi. Sandığın gibi değil. Sitka Charlie oturduğu yiyecek kutusunun üstünden doğru lafa girdi. Beni dinleyin hele kardeşler. İnsanları küp gibi yapan yağ tabakalarından, kadınların fedakarlığından, sevgisinden falan söz ettiniz. Hakçası esaslı şeyler söylediniz. Benim de şimdi aklıma buralar daha yeniyken, insanların yaktığı ateşler yıldızlar kadar birbirinden uzakken olmuş bir takım şeyler geldi. Ben de öyle küp gibi şişman bir adamla ufak tefek bir kadın tanıdım. Kadın minnacık bir şeydi. Ama bir yürek vardı, nah, mangal kadar. Herif onun yanında halt etmiş. Tuzlusu boyunda berbat mı berbat bir yolda ilerliyorduk. Kar yağmıştı da yağmıştı. Soğuğa can dayanacak gibi değildi. Açlıktan içimiz kazınıyordu. Kadın deli divane gibi seviyordu erkeği. Kardeşler, benim damarlarımda Sıvaş'ın kızıl kanı akar. Ama gel gelelim beyazlar için çarpar yüreğim. Birinci şeyi atalarımızın günahlarına, ikinci şeyi dostlarımın haslığına borçluyum. Daha bir karış çocukken büyük bir gerçekle karşı karşıya geldim. Öğrendim ki bu dünya sizlerin, yani beyaz ırkındır. Suvaşlar sizlerle hiçbir şeyde aşık atamazlardı. Onların kaderi rengeyikleri ya da buz ayıları gibi ölüp gitmektir soğuklarda. İşte bu yüzden ben de sizin aranıza girdim. Yaktığınız ateşlerin yanına yerleştim. Aha, sizlerden biriyim artık. Bu fakir neler görmedi neler, ne akıl almaz şeylerle karşılaştı. Karlı, buzlu, uzun yollarda türlü ırklardan insanlarla hababam dolaşmaktan iflahım kesildi valla. Ama böyle böyle insan sarrafı oldum çıktım. İnsanı gözünden şıp diye anlarım. Şimdi size kabilenizdeki birisinden söz edeceğim. Sözlerimi kötüye almayacağınızı biliyorum. Eğer kendi ırkımdan birini övecek olursam inanıyorum ki Sitka Charlie Swash'ın biri. Düşündükleri de yanlış onun için. Söylediklerinin aslı astarı yok demeyeceksiniz. Bilmem doğru mu düşündüğüm. Halkı olup Sitka'nın sözlerine kulak verenler doğru dercesine homurdandılar. Hintli Swash Sitka Charlie devam etti. Sözüne edeceğim kadının adı Pesık'tır. Onu kıyıda oturan anasından babasından namusumla satın almıştım. Totemleri denizin daralıp da boğaz halini aldığı yer var ya, oranın ta ucundaydı. İçimde ona karşı hiçbir şey yoktu. Bakasım gelmiyordu gözlerine. Aslında binde bir kaldırırdı onları bakmak için. Utangaç, yabani bir şeydi. Demin de dedim ya, şu kadar yüreğimde yeri yoktu onun. Bir ara şöyle uzak bir yolculuğa çıksam dedim. Ama benimle birlikte uzun süre nehrin üstünde kalabilecek, köpekleri doyuracak, kürek kullanacak birisi gerekti. Size hükümetin bir görevlisi olduğumu söylememiştim galiba. Eğer söylememişsem bunu bilmenizde yarar var. Kızaklar, köpekler, konservelerle birlikte bir savaş gemisine bindirdiler beni. Pesık da yanımda. Kışta kıyamette kuzeye, Bering denizinin kıyılarını dolduran buzlara doğru tuttuk yolu. Ben, Pesık ve köpekler oralarda bir yerde indik karaya. Hükümet bana biraz mangırla hiç kimsenin adını bile duymadığı, mektup telgraf gibi şeylerin gitmediği bir ülkenin haritalarını verdi. Havadan sudan bozulmasın diye bu haritaların üstleri mumlanmıştı. Bana haritaları verenler, Büyük Mackenzie ağzındaki buzlar arasına sıkışıp kalmış kulüp balina avcılarına onları kaptırmamamı söylemişlerdi. Bütün ırmakların anası olan bizim Yukon'un dışında bunca büyük bir ırmak görmemiştik. Bütün bu anlattıklarım ıvır zıvır şeyler. Benim anlatacağım ne balina avcılarıyla ne de Mackenzie yakınlarında kışlamamızla ilgili. Öyle bir yolculuk yaptık ki anamız ağladı yani. Güneş kılavuzumuzdu. Onu gördüğümüz yere doğru tutmuştuk yolu. Daha sonra ilkbaharda günler uzayıp karlı yollar geçit verdiğinde Pesık'la ikimiz Yukon bölgesinin güneyine vardık. Burası o zamanlar incin top oynayan çöl gibi bir yerdi. Kürek ve sırık kullanarak ta Forty Mile'a kadar akıntıya karşı ilerledik. Beyaz suratlı insanlarla karşılaşmak hoş bir şey olmuştu. Kıyıya varınca durduk. Kış haindi. Kışla birlikte karanlık, soğuk ve açlık da bindirdi. Kumpanya memuru adam başına 40 kilo un, 20 kilo iç yağ veriyordu. Fasulye sıfırı tüketmişti. Köpekler habire uluyup duruyorlardı. Karınları birbirine geçmiş, suratları iplik gibi olmuştu. Güçlü kuvvetli adamların ayakta duracak halleri kalmıyor, sıskalar oldukları yere yığılıveriyorlardı. Skorbit hastalığından geçilmez olmuştu. Bir akşam dükkanda toplanmıştık hep. Boş raflara baktıkça daha iyi duyuyorduk karnımızın açlığını. Yanan ateşin ışığında usul usul laflıyorduk. Çünkü mumlar baharın kendilerinde bir hayat soluğu bulacağı kişiler için ayrılmıştı. Uzun uzun tartışmalardan sonra birisinin tuzlu suya gidip oradakilere perişanlığımızı, çektiğimiz acıları, sefaleti anlatması kararlaştırıldı. Bunun üstüne bütün gözler bana döndü. Çünkü ben gözümü budaktan esirgemeyen birisiydim onlarca. Denizin kıyısındaki Mission Haines'e buradan 7 mil çeker, dedim. Bu yolun bir santiminde bile kar ayakkabıları olmadan yürünmez. Verin bana köpeklerinizin en âlâsını, verin bana yiyeceklerinizin en esaslısını, gideyim. Tabii Pesut da gelecek benimle. Tamam, oldu, dediler. Benim konuşmamdan sonra aralarından iri kıyım baba yiğit bir yanki ayağa kalktı. Adı Jeff'ti bu Yarman'ın. O da aynı benim dediklerimi söylüyordu. Kendisinin dört dörtlük bir gezgin olduğunu, kar ayakkabısı giymek için yaratıldığını, manda sütüyle beslenip büyüdüğünü anlatıyordu. Eğer ben yolda dayanamayıp cızlamı çekersem, Mishina o iletecekti haberi. O günler gençtim, çiçeği burnunda delikanlıydım daha. Yankileri tanımıyordum. Attığı palavraların vücudundaki yağ tabakalarından ileri geldiğini ya da büyük işler beceren yankilerin bunca gevezelik etmeyeceğini nereden bilirdim? Sözün kısası, köpeklerin en esaslısını, yiyeceklerin en âlâsını alıp Pesık, ben, bir de Yarma vurduk yola. Beni dinleyen sizler, kaç boy taze yağmış karı yara yara yürümüş, yön bulmak için ne vartalar atlatmış kimselersiniz. Buz yığınlarının ne demek olduğunu bilirsiniz elbet. İşte bunun için yolda karşılaştığım çetin zorlukları es geçeceğim. Sırf şunu bilin ki, bazı günler 10, bazı günler 30 mil yol alıyorduk. Çoğunlukla da 10. Yanımıza aldığımız seçme yiyecekler öyle ahım şahım şeyler değildi. Ta baştan beri onları tayin usulü yiyorduk. Köpeklerin yediklerine gelince onlar da bir takım uyduruk beş para etmez şeylerdi. Hayvanları ayakta tutabilmek için ne sıkıntılara gidiyorduk. Beyaz ırmağa gelince bizim üç kızak indi ikiye. 100 mil kadar bir yol alabilmiştik anca. Çok şükür yollarda hiçbir şey bırakmıyorduk. Koşumları içinde ölen köpekler o saat yaşayanların midelerine iniyordu. Pelye vardık ki ne bir karşılayan vardı ne de tüten bir duman. Ben orada yiyecek mi yiyecek buluruz diye düşünmüştüm oysa. Yorgunluktan pestil olmuş, inleyip duran Yarma Jeff'i orada bırakmayı kurmuştum kendi kendime. Gel gelelim oradaki memur efendinin ciğerleri şifayı kapmıştı. Öyle ateşi vardı ki gözleri çakmak çakmaktı. Yiyecek koyduğu oda tam takırdı hemen hemen. Misyoner odasını da gösterdi bize. Orada da bir şeycik yoktu. Sonra tuttu misyonerin mezarına götürdü bizi. Mezarın üstüne cesedi köpeklerden korumak için koca koca taşlar konmuştu. Bir ara gözümüze bir takım Hintli ilişti. Aralarında çocuk falan olmadığı gibi yaşlı kimse de yoktu. Gün gibi açıktı ki sağlardan pek azı görebilecekti baharı. Karınlarımız açlıktan zil çala çala bin bir dert sıkıntı içinde yolumuza devam ettik. Deniz kıyısındaki Mission Haines'le aramızda şöyle bir 500 mil daha sürecek kar ve sessizlik vardı. Uzun gecelerin başladığı bir zamandı. Güneş, güney ufkunu belli belirsiz aydınlatıyordu. Ama buz yığınları ufalmış, yürümek kolaylaşmıştı. Köpekleri deli gibi koşturuyor, sabahın erinde yola çıkıp gece ta geç vakit duruyordum. Forty Mile'da da dediğim gibi buralar öyle bir yerdi ki, kar ayakkabısı olmadan santim yol yürünmezdi. Gel gelelim ayaklarımızın canına okumuştu. Yara bere içindeydi tüm. Yaralar kuruyup kabuk bağlıyor ama bir türlü iyileşmek bilmiyordu. Gün geçtikçe acılar daha da artıyordu. Yarma Jeff sabahleyin kar ayakkabılarını giyerken bir çocuk gibi zırlıyordu. Yola açması için onu en hafif kızağın önüne koymuştum ama o daha rahat olmak için kar ayakkabılarını çıkarıp atıveriyordu hemen. Kar yumuşak olduğu için ayağındaki çarıklar koca koca çukurlar açıyordu yerlerde tabii. Köpekler bu çukurlara düşüyor, zavallılar daha da perişan oluyorlardı. Zaten bir deri bir kemik kalmışlardı. Jeff'e açtım ağzımı, yumdum gözümü. Söylemediğimi bırakmadım. Bana bir daha yapmayacağına yemin billah etti. Ama sözünde duran kim? Ben de tuttum köpek kırbacıyla bir güzel dövdüm onu. İşte ondan sonra köpekler kar içindeki çukurlara düşmediler hiç. Tam bir çocuktu o üstelik. Acı çekiyordu. Vücudu yağ tabakasıyla doluydu. Peki bütün bunlar olup biterken Pesık ne alemdeydi? Herif, ateşin yanına uzanmış inleyip dururken o yemek pişirirdi. Sabah oldu mu benimle köpeklerin koşumlarını takar, akşam oldu mu yine benimle onları çözerdi. Köpeklere yardımcı olur, kar ayakkabılarıyla karı düzleştirerek onların yürümelerini kolaylaştırırdı. Pesık, nasıl anlatsam, ne desem bilmem ki. Onun bütün bunları yapmasına kesin kes razı olmuştum ben. Kafam öylesine başka şeylerle doluydu ki zerre kadar dikkat ettiğim yoktu ona. Ama o günleri gözümün önüne getiriyorum da şimdi her şeyi anlıyorum artık. Bizim Jeff nafileydi. Hiçbir işe yaramıyordu. Yolda geri kalınca köpeklerin perişanlığına bakmadan gizli gizli onlara taşıttırıyordu kendini. Pesık, elimizdeki en iyi kıza kendisinin bakacağını söylemişti. Ondan sonra Jeff'in tek işi kalmadı yapacak. Sabahleyin kardeş payı bölüştüğümüz yiyeceğini eline tutuşturuyor, tek başına salıyordum onu yola. Sonra biz karıyla kızakları yükleyip köpeklerin kayışlarını bağlıyor yürümeye başlıyorduk. Öğleye doğru güneş batarken yarma Jeff'i yakalıyorduk. Bakıyorduk ki yaşlar donmuş kalmış yüzünde. Ekip gidiyorduk onu. Gece olurken konaklıyorduk bir yerde. Onun yiyecek payını ayırıyor, kürk döşeğini yapıyor, bizi bulabilmesi için koca bir ateş yakıyorduk. Nice sonra topal karga gibi topallıya topallıya geliyordu. Ağlıya zırlıya yemeğini yiyor, sonra vuruyordu kafayı. Bu herif hasta masta değildi ama yol ve açlık canına okumuş, iflahını kesmişti. Sanki Pesık'la ben çok mu iyiydik? Biz de perişandık. Her işe biz koşuyor, o elini hiçbir şeye sürmüyordu. Onun vücudunda bizim Beddles kardeşin lafını ettiği o yağ tabakasından vardı. Böyle de olsa onun yiyecek payını vermemezlik etmedik hiç. Günlerden bir gün, sessizliğin içinde iki gölge çıktı karşımıza. Bunlar beyazdı, bir adamla küçük biri olan. Labarge gölünün üzerindeki buzlar yumuşadığından, yanlarındaki eşyaların çoğu dibi boylamıştı. Omuzlarına birer kürk atmışlardı ikisi de. Gece oldu mu ateş yakıyorlar, sabaha kadar iki büklüm duruyorlardı ateşin başında. Topu topu birkaç avuç unları vardı. Onu sıcak suyla karıştırıp içiyorlardı. Adamcağız bana bütün varı yoğu olan 3-5 fincan unu gösterdi. Açlığın kasıp kavurduğu peliye 200 mil vardı daha. Onlar bize bir Hintlinin arkalarına takıldığını, yiyeceklerini onunla kardeş payı ettiklerini ama onun kendilerini izleyemediklerini söylediler. Ben de bu kardeş payı masalına inanmadım tabii. Çünkü öyle olsaydı Hintli yoluna devam edebilirdi pekala. Onlara şöyle zırnık bile koklatmadım hiçbir şeyden. Seninkiler benim bir köpeği araklamaya çalışmazlar mı? Bir deri bir kemik kalmış en iri köpeği hem de. Burunlarına dayadım tabancayı. Kırın bakalım buradan kirişi, dedim. Yallah! Peli'ye doğru vurdular yolu. Sessizlikte zil zurna sarhoşlar gibi sallana sallana gittiler. Topu topu üç köpekle bir kızak kalmıştı elimde. Köpekler bir deri bir kemikti. Odun az oldu mu ateş sönük yanar, kulübe buz keser. Bizde de öyle oldu. Bir de gırtlağı iyi doyurmadın mı soğuk canına okur adamın. Suratlarımız soğuktan kararmış, donmuştu. Öyle ki kendi anamız görse tanıyamazdı bizi. Ayaklarımızda hayır kalmamıştı hiç. Sabahleyin yolun üstüne çıkıp da kar ayakkabılarıyla yürümeye başlayınca acıdan bağırmamak için öyle zorluyordum ki kendimi, yüzüme ter basıyordu. Pesık ağzını açıp tek laf söylemiyor, karı düzlemek için tepine tepine yürüyordu. Yarma habire uluyordu. 30 mile hızla akıyor, akıntı buzları alttan alttan kemiriyordu. Yığınla delik ve çatlak vardı üstünde. Buzlar epey koyvermişti. Bir gün yarmayı oturup dinlenirken bulduk. O her zamanki gibi önden gitmişti sabahleyin. Aramızda bir su vardı. O bu suyu kıyıdaki buzları izleyerek dolanmış karşıya geçmişti. Gel gelelim bu buzlar bir kızağın çekeceği genişlikte değildi. Sonunda buzların bir köprü gibi uzandığı bir yer bulduk. Pesık kuş gibi hafifti. Buzun birden geçeceğini düşünerek eline uzun bir sopa almış, onu yanlamasına tutarak yürüyordu. İlk ilerleyen o oldu. Koca kar ayakkabılarıyla becerdi karşıya geçmeyi. Ama onların ne sopaları ne kar ayakkabıları olmadığından buzlar birden çökünce suyun içini boylayıverdiler. Hemen yapıştım kızağın arkasından. Bu sefer de kayışlar koptu. Hayvancıklar kaybolup gittiler buzların altında. Et namına bir şey yoktu vücutlarında ama yine de 3-5 gün açlığımızı köreltir diye düşünüyordum. Gel gör ki yok olup gitmişlerdi bir anda işte. Ertesi gün elimizdeki bir avuç yiyeceği 3'e bölüp dağıttıktan sonra yarma cefe ister bizi bırak git ister bizimle gel dedim. Çünkü ayağımızı çabuk tutmak farz olmuştu artık. Jeff'in sesi birden yükseliverdi. Ayaklarının ayaklıktan çıktığını, perişan olduğunu, böyle dert, böyle çileyle şimdiye kadar hiç karşılaşmadığını söyledi ağlıya ağlıya. Dostluğa, arkadaşlığa iyi bir döşendi. Bizim ayaklarımız onunkinden daha berbattı. Çünkü kızakların zahmetini biz çekmiştik. Yolda ortaya çıkan her türlü zorluklar bizim iflahımızı kesmişti. Yarma Jeff, yola devam etmeyip ölmeyi göze alacağına yemin billah etti. Pesık, bir post, ben de bir tencereyle bir balta alarak gitmeye hazırlandık. Pesık, yarmıya verdiğim yiyeceğe şöyle bir göz attıktan sonra, ''Bu pis herif için yiyeceklerimizi har vurup harman savurmak bir cinayet yani.'' dedi. ''En iyisi gebersin gitsin işte.'' Başımı sallayarak, ''Hayır.'' diye cevap verdim. ''Olamaz. İnsan arkadaşını bırakıp gidemez böyle.'' Pesık, bana Forty Mile'ın erkeklerinden söz etti. ''Onlar bir yığın.'' dedi. ''Gırtlaklarını doyurabilmek için sana güveniyorlar.'' dedi. Ben olmaz molmaz deyip ters ters cevap verirken, Pesık bir anda belimden tabancayı çekti aldı. Kardeşimiz Beddles'ın dediği gibi, Yarma Jeff'i vadesi dolmadan tahtalı köye gönderdi. Pesık'ı işlediği halt için iyi bir payladım. Ama o hiç oralı değildi. İçten içten hak veriyordum ona ama. Sitka Charlie, sobanın üstündeki kum yıkama kabına birkaç parça buz atmak için konuşmasını kesti. Oradakiler hep susmuştu. Dondurucu rüzgarda uluyarak perişanlıklarını belli eden köpeklerin sesini duyunca herkesin tüyleri diken diken oldu. Her gün Pesık'la ben karın içinde o iki gölgenin yatıp uyuduğu düzleşmiş yerler görüyorduk. Onları tuzlu suya varmadan bulmak için can atıyorduk ikimiz de. Hemen az sonra bir hayalet gibi yürüyen Hintli ile karşılaştık. Peli'ye doğru tutmuştu yolu. O bize baba oğlun yiyecekleri kardeş payı etmediklerini, 3 gündür bir dirhem unu olmadığını söyledi. Hintli, her akşam ayağındaki çarıklardan kopardığı parçaları bir kaba koyup kaynatıyor, sonra da afiyetle yiyordu. Artık yiyecek köselesi de kalmamıştı. Pesık onun dilini biliyordu. Demesine göre, deniz kıyısında oturan Hintlilerdenmiş. Yük ona yabancı olduğu için yolunu bulamıyordu bir türlü. Ama yine de Peli'ye doğru tutmuştu yolu. Daha onun oraya varmasına ne kadar vardı? 2 uykuluk mu, 10 uykuluk mu, yoksa 100 uykuluk bir zaman mı? Hiçbir şey bildiği yoktu. Oraya gidiyordu işte. Hepsi buydu. Geri dönmek için de çok geçti artık. Baktı, bizde de yiyecek sıfırı tüketmiş, ağzını açıp hiçbir şeycik istemedi. Pesık bu vahşi adama baktıktan sonra gözlerini bana çevirdi. Kafasının içi 2 ayrı düşünceye bölünmüştü sanki. Cücüklerini tehlikede gören bir keklik gibiydi. Ona dik dik bakıp, ''Haksızlığa uğramış bir adam bu.'' dedim. ''İstersen bir kırık yiyecek verelim ona.'' Pesık'ın gözlerinde bir sevinç ışığı yandı söndü. Önce herifi, sonra beni adam akıllı bir süzdü. Dudaklarını sert bir ifadeyle büzüp, ''Hayır.'' diye cevap verdi. Tuzlu su çok uzaklarda daha. Ölümse pusu da bizi bekliyor. En iyisi ölümün bu adamı alıp kocam Charlie'ye bir şey yapmaması. Adam Peli'ye doğru sessizlik içinde uzaklaştı. O gece ağladı Pesık. Onun gözyaşı döktüğünü görmemiştim hiç. Ateşin dumanından olamazdı bu. Çünkü odunlar kuruydu. Onu böyle üzgün görünce şaşırmıştım bayağı. İçimden herhalde kadın yüreği bunca zorluğa, bunca yorgunluğa dayanamadı diye düşündüm. Akıl alacak şey değil şu hayat yani. Uzun uzun düşündüm bu konuda ben ama bulamadım sırrını. Düşündükçe aydınlanacağına daha içinden çıkılmaz gibi oluyor. Ne var da bunca yaşamak istiyoruz sanki? Hayat herkesin ütüldüğü bir oyun bence. Yaşamak ne ki? Yaşlılık omuzlarımıza çökünceye, ellerimiz sönmüş ateşlerin külleri üstüne düşünceye kadar hep çile çekmek, hep yorulmak değil mi? Hayatta acıma, insaf diye bir şey aramayın hiç. Çocuk, ciğerlerine ilk soluğu acıyla çeker. Yıllar sonra ölürken son soluğunu acıyla verir. Hayatının her gününde üzüntüden, sıkıntıdan, çileden başka ne görür ki? Ama o kendine kollarını açan ölüme doğru habire ilerler. Sendeliye sendeliye, düşe kalka. Ölümü görmemek için kafasını geriye çevire çevire. Sonuna kadar da ölümün kucağına atılmamak için direnir. Ölüm güzel şeydir. Hayat habire vurur, yaralar, kanatır. Ama gel gör ki bayılırız yine de ona. Ölümdense nefret ederiz. Ne garip değil mi? Ondan sonraki günlerde Pesık'la pek konuşmadık. 3-5 lakırdı o kadar. Gece oldu mu ölüler gibi karın içine gömülüyor, sabahleyin yallah düzülüyorduk yola. Hayalet gibi yürüyorduk. Çevremizde hayat namına hiçbir şey yoktu. Ne bir sincap, ne bir ptarmigan, ne de bir tavşan görebiliyorduk. Irmak, beyaz mantosu içinde sessiz sessiz akıyordu. Ağaçların suyu donmuştu. Aynı şimdiki gibi keskin bir soğuk vardı. Yıldızlar geceliğin daha iri, daha yakın görülüyordu. Oradan oraya kayıp gidiyorlar, dans ediyorlardı sanki. Gündüz güneş öylesine alıyordu ki gözümü, sanki bir değil de bir yığın güneş görmüş gibi oluyordum. Bütün gökyüzü pırıl pırıl yanıyordu. Kar elmas tozlarına benziyordu tıpkı. Sıcak yüzü görmüyorduk hiç. En küçük bir ses, bir gürültü hak getireydi. Kesici bir soğuk ve sessizlikten başka hiçbir şey yoktu. Demin de dedim ya, tıpkı hayaletler gibi yürüyorduk. Bir düşteydik sanki. Zamanla falan ilgimiz kalmamıştı. Ama yüzlerimiz gibi ruhlarımız da tuzlu suya dönüktü. Yorgunluk nedir bilmeyen ayaklarımız bizi oraya götürüyorlardı. Bir de baktık ki, Takina'ya yakın bir yerde kamp kurmamış mıyız? Hiç haberimiz yoktu böyle bir şeyi yaptığımızdan oysa. Gözlerimiz beyaz ata bakıyor ama onu görmüyordu. Ayaklarımızın bizi nereye götürdüğünü bilmiyorduk. İkide bir yığılıp kalıyorduk. Ama her düşüşte yüzlerimiz tuzlu suya dönük olarak kalıyordu. Son yiyecekler de sıfırı tüketmişti. Onları daha önce Pesık'la kardeş payı yapmıştık. Pesık artık daha sık düşüyordu yere. Keribu kavşağına gelince iyice bitti zavallı. Sabah bizi olup olacağı tek postumuzun altına büzülmüş olarak buldu. Ama kalkıp yola düzülemedik. Kararım orada kalmak, Pesık'la birlikte ölümü beklemekti. Mission Haines, Büyük Çilkut'tan daha ötede 80 mil uzaktaydı. Doruğunu korkunç rüzgarların süpürdüğü Çilkut, ormanların tam sınırında yükseliyordu. Pesık, usul usul bir şeyler diyordu bana. Sesini duyabilmek için kulağımı dudaklarına koymak zorunda kaldım. Artık beni öfkelendirmekten falan çekinmediği için yüreğini olduğu gibi açtı bana. Beni sevdiğini söyledi. Daha başka şeyler de dediği anlayamadım. Bana, Charlie dedi, sana hakçası iyi karılık ettim. Her tanrının günü ateşini yaktım, yemeğini pişirdim. Köpeklerini doyurdum, kürek çektim. Yolda izde kar açtım. Bütün bunları hiç ırın mırın etmeden yaptım. Sana kalkıp da bir gün olsun, babamın kulübesi daha sıcaktı ya da Çilkut'ta yiyecek içecek daha boldu demedim. Sen konuştun, ben dinledim. Sen buyurdun, ben yaptım. Öyle değil mi Charlie? Evet dedim, doğru. O yine aldı sözü. Çilkut'a gelip benim yüzüme bile bakmamış, beni bir köpek gibi satın alıp götürmüştün. İşte o zaman ifrit olmuştum sana. Yüreğim üzüntüyle, korkuyla dolmuştu. Neyse, geçti bütün bunları. Sen bana köpeğine karşı nasıl iyi değilsen öyle iyi oldun Charlie. Gönlünde şu kadarcık olsun yerim olmadı. Ama oldun olasıya efendice davrandın bana. Dürüst, mert davrandın. Giriştiğin yürekli işlerde yanından ayrılmadım bir dakika. Seni öbür ırkların erkekleriyle bir tuttum hep. Gördüm ki sen de onların arasında yer alabilirdin alnını gere gere. Konuşman, sözün, sohbetin doğru, mertçeydi. Senden gurur duydum hep. Öyle ki senden başka bir şey düşünemez, senden başka hiçbir şey göremez olmuştum. Yüreğim de kafam da seninle dopdoluydu. Sen benim için pırıl pırıl yanan bir yaz güneşi gibiydin. Nereye baksam o güneşi görüyordum. Ama senin yüreğin buz gibiydi bana karşı Charlie. Orada zerre kadar yerim yoktu benim. Ben de ona şöyle dedim. Doğru, haklısın. Buz gibiydi yüreğim sana karşı. Orada zerre kadar yerin yoktu senin. Ama eskidendi bunlar hep, şimdi değil. Hani baharda güneş çıkar da buzlar erir ya, yüreğim öyle oldu şimdi. Eriyiverdi, yumuşayıverdi. Bütün buzlar çözüldü artık. Sular gürül gürül akar oldu. Yeşil yeşil bir takım şeyler tomurcuklandı, boy verdi. Kınalı kekliklerin kanat seslerini, saka kuşlarının ötüşünü duyuyoruz artık. Her şey güzel, her şey tatlı. Kışmış kalmadı artık pesık. Ve ben bir kadının erkeğine duyduğu aşkın ne olduğunu öğrendim. Gülümseyip iyice sokuldu bana. Ne kadar mutluyum, dedi. Uzun süre hiç kımıldamadan kaldı öyle. Başını göğsüme dayamış, ince ince soluyordu. Sonra şöyle dedi yavaş bir sesle. Yıllar önceydi. Minnacık, parmak kadar bir kızdım. Babamın kulübesindeki kürk denkleri arasına girmiş oyun oynuyordum kendi kendime. Erkekler ava gitmişti. Kadınlarla genç oğlanlarsa av eti taşıyorlardı habire kulübeye. İlkbahardı. Tek başımaydım kulübede. Kış uykusundan yeni kalkmış, derisi kemiklerine yapışmış aç bir bozayı kafasını homurdana homurdana kulübeden içeri sokmaz mı? Bu sırada erkek kardeşim ilk et kızağıyla geriye dönmüştü. Ateşin içinden çekip çekip aldığı odunlarla iyi bir giriş dahiye. Koşumlu köpekler arkalarındaki kızaklarla birlikte saldırıyorlardı canavara. Ortalık savaş alanına dönmüştü. Gürültü patırtı gırla gidiyordu. Öyle ki ateşin içinde yuvarlanıyordu hepsi. Kürk denkleri açılmış oraya buraya saçılmıştı. Kulübenin altı üstüne gelmişti baştan aşağı. Sonunda ayıyı hakladılar. Koca canavar kardeşimin parmaklarını yutmuş, tırnaklarıyla suratını çizik çizik etmişti. Peli yolunda karşılaştığımız Hintli'ye dikkat ettin mi? Hani ellerini bizim ateşte ısıtmıştı. Bakmadın mı ellerine yoksa? İşte erkek kardeşim de o benim. Yiyeceği ben verdirmemiştim ona. Sonra da zavallı bir kırık yiyeceği olmadan sessizliğin içine dalıp gitti. İşte kardeşler, Keribu kavşağı yakınlarında karlar içinde can veren Pesuk'un aşkı böyle bir aşktı. Bu görülmemiş bir aşktı. Düşünün ki o, kendini çetin, zahmetli yollarda yürütüp ölüme sürükleyen adam için kendi öz kardeşini elinin tersiyle itivermişti. Hepsinden daha üstünü de aşkı için kendi canını feda etti. Gözleri kapanmazdan önce elime aldı, sincap derisi parkasının altından doğru koynuna götürdü. İçi dolu bir torbaya değdi elim. Onun neden böyle birden halsizleştiğini, gücü kuvveti kalmadığını o saat anlamıştım. Biz her gün yiyeceğe kardeş payı yapıyorduk. Oysa her gün kendine düşenin yarısını yemiş, yarısını küçük bir torbaya koyup artırmıştı. Şöyle dedi bana. Pesuk'un yolu bitiyor burada. Ama seninki çok sürecek daha. Büyük Çilkut'un üstünden doğru vurup Minshinhain'e varacaksın. Yığınla güneşin aydınlattığı bu yol uzayıp gider böyle. Bilinmedik ülkelerden, bilinmedik denizlerden geçer. Şan şeref dolu upuzun bir yoldur bu. Bu yol seni alır birçok hoş, iyi kadının kulübesine götürür. Ama o seni Pesu'nun aşkından daha büyük bir aşkla asla götürmez. Dediği doğruydu. Biliyordum bunu. Ama deli gibi bir şey olmuştum o an. İçi yiyecek dolu torbayı fırlatıp attım. Bir adım daha atmayacağıma, yoluma devam etmeyeceğime yemin billah ettim. Yorgun gözlerimi yaş bürümüştü. Şöyle dedi. Sitka Charlie, insanlar arasında şerefiyle yaşamış bir kimsedir. Verdiği sözden hiç caymamıştır. Caribou kavşağında böyle boş, saçma sözler söyleyerek bu şerefine gölge mi düşürecek yani? Kendisine köpeklerin en esaslısını, yiyeceklerin en alasını veren Forty Mile'dekileri unuttun mu yoksa? Şu ana dek kocasından hep gurur duymuştu Pesuk. Eğer şimdi onun saygısını, sevgisini yitirmek istemiyorsa, Charlie kalksın, kar ayakkabılarını giysin, sonra da çıksın yola. Pesuk, kucağımda buz gibi olduktan sonra, kalktım, içi yiyecek dolu torbayı aradım. Kar ayakkabılarımı bağladım, sallana sallana çıktım yola. Dizlerim titriyor, kulaklarım uğulduyordu. Birden başım döndü, gözlerim karardı. Gözüme çocukluğumda dolaştığım yollar görünüyordu hep. Çoktandır unutmuş gitmiştim oraları. Potlaç şöleninde ağzına kadar dolu koca koca tencerelerin yanına kurulmuş, türküler çağırıyor, sonra kalkıp erkeklerin, genç kızların önünde salına salına dans ediyordum. Ayı derisinden yapılmış defler güm güm ötüyordu. Ya da Pesuk elimden tutuyor, ben uyumaya başlar başlamaz başucumda bekliyordu. Sendeleyip düşünce kaldırıyordu hemen beni. Yığın yığın karların arasında yolumu kaybettiğim oluyordu bazı. O zaman kolumdan tutup doğru yola çıkarıyordu. İşte böyle aklını yitirmiş, gözüne türlü türlü şeyler görünen bir insan gibi olmuş, deniz kıyısındaki Mission Haines'a atmıştım kapağı. Sitka Charlie, çadırın kapı perdelerini açtı. Vakit öğleydi. Güneye doğru kayarak o kapkara Henderson tepesinin ardında kaybolan güneş, ufukta buzdan bir halka gibi duruyordu. Ön tarafta, yolun yanında, tüyleri soğuktan diken gibi olmuş bir kurt köpeği, uzun kafasını göğe dikmiş, uğursuz uğursuz ulumaktaydı.